L'aigua em recorre el cos, em renta i sóc feliç dins l'aigua, però pense també en la meua molt estimada brutedat. Són dies, anys, viscuts amb ella, suats amb ella com amb una dona. La meua pobra brutedat diària em suggereix una elegia, si voleu, una pòntica que diria l'Ovidi. Per cert, no sé res d'ell. Vaig veure ahir la seua dona. Ella fingia interès per una cistella, com si no em volgués veure, parlar amb mi.